forach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 września, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jest alert służb w związku z pożarem składowiska odpadów w Piotrkowie Trybunalskim. Wielkie sprzątanie na południu, powodzianie próbują wrócić do normalności. Prezydent Ukrainy ma poważnie myśleć o rozmowach pokojowych z Rosją. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie zbliżać się do miejsca pożaru składowiska odpadów w Piotrkowie Trybunalskim na mniej niż pół kilometra. Okoliczni mieszkańcy są proszeni o zamknięcie okien. Dym widoczny jest z odległości kilkunastu kilometrów. Pożar objął obszar od 5 do 6 tysięcy metrów kwadratowych, powiedział młodszy brygadier Wojciech Pawlikowski ze Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Budujemy zaopatrzenie wodne, tak aby dokonać takiego dosyć mocnego uderzenia przy wykorzystaniu piany gaśniczej. Dynamika tego pożaru jest na tyle wysoka, że te wszystkie produkty spalania, czyli cały ten dym, dosyć szybko unosi się w wyższe partie naszej atmosfery. Cała ta akcja to na pewno nie minuty, a czas liczony w godzinach. W płonącej hali znajdują się tworzywa sztuczne i papier. Fala powodziowa słabnie, aktualnie przechodzi przez województwo zachodniopomorskie. Przystanie ostrzegawczym opuściła Gozdowice i zmierza w kierunku Bielinka. Według najnowszych prognoz w Szczecinie Odra ledwo sięgnie stanu ostrzegawczego. Po przejściu wielkiej wody do normalności próbują wrócić głuchołazy. Na ulicach zalegają stosy rzeczy nie nadających się już do użytku, do tego gruz i błoto. Prace porządkowe przyjechali kuzyni ze Świdnicy. Kaszerem mycie w domu z błota i troszkę elewację z wierzchu. Bardzo duża pomoc, jeszcze dużo pracy. Po prostu czekamy teraz na suszenie, na takie rzeczy. Reprezentuję jednostkę strzelską 3053 z Nysy. Samochody, teoretycznie osobówki do 3,5 tony, obecnie pewnie ważą z 5 ton z tym piachem w środku. Próbujemy je przesunąć, żeby to jakokolwiek móc posprzątać. Pracowało kilkanaście osób przez prawie 3 doby. W okolicy ulicy Andersa woda 2 tygodnie temu sięgała 2 metrów. Przez długi czas do tej części miasta nie można było dojechać. Nie żyje mężczyzna, który najpierw doprowadził do wypadku drogowego, a potem zastrzelił kierowcę auta, które w wyniku kolizji dachowało. Po tym jak sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, przebywał w swoim mieszkaniu w centrum Łodzi, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Funkcjonariusze udali się pod ustalony adres, próbowali wejść do środka, pukali. Z ich relacji wynika, że nikt nie otwierał. Po pewnym czasie usłyszeli strzał, wyważyli drzwi. Po wejściu do mieszkania znaleźli mężczyznę z raną postrzałową. Po krótkim czasie zmarł. Do wypadku w miejscowości Lubowidza doszło wczoraj wieczorem. Ustalono, że zarówno poszukiwany, jak i ofiara znali się wcześniej, a motywem zabójstwa mógł być zawód miłosny. Sprawca zabójstwa był wcześniej związany z żoną mężczyzny, którego zastrzelił. W serwisie Czas na Zagranicę prezydent Ukrainy poleciał do USA, przygotowując się do ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją, donosi hiszpański dziennik El País. Prócz rosnących strat wzrasta presja zewnętrzna na rozpoczęcie negocjacji, podczas których Kijów może być zmuszony do bolesnych ustępstw, zauważają dziennikarze gazety. Zełenski zdecydował się na podróż do USA, aby przygotować się na najgorsze, czyli ponowny wybór Donalda Trumpa na urząd prezydenta. W przypadku zwycięstwa kandydatki demokratów Kamali Harris, Kijów liczy na jak najszybsze zakończenie wojny, czytamy w El País. To był koncert pożegnalny, wieńczący tegoroczny sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach. Wykonał go wybitny pianista Karol Radziwonowicz, który po koncercie przypomniał słynne słowa Ignacego Jana Paderewskiego. Tłumaczył właśnie, że w Chopinie jest wszystko to, co jest polskie i że wystarczy wsłuchać się w muzykę Fryderyka Chopina i zrozumiemy historię Polski. Wczoraj był dzień moich urodzin, dziś przyszłam na ten wspaniały koncert. Pamiętam je z czasów mojego dzieciństwa. To jest absolutnie niezwykłe przeżycie. Nie wyobrażam sobie życia w ogóle bez tych koncertów. Podziwiam naprawdę Polaków, bo jestem sama Polką, ale mieszkam nie w Polsce. Gdzie pani mieszka? We Francji. Podziwiam, że tak można stworzyć taki klimat i za darmo, że to jest dla wszystkich. Jakby Francuz powiedział z zachwytem? Je suis épanoui, je suis merveilleux. Koncerty chopinowskie przy pomniku Wirtuoza w warszawskich Łazienkach odbywają się od 65 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od gratulacji dla koszykarzy Śląska Wrocław za zdobycie Super Pucharu Polski. W finale rozegranego w Radomiu turnieju Śląsk pokonał Kinga Szczecin punktem 76-75. A w Ekstraklasie piłkarskiej dziś 3 mecze. W ostatnim Piast Gliwice przegrał z Jagiellonią Białystok 0-1. Mówi napastnik Piasta Maciej Rosołek. No minimum ten remis był do ugrania, a myślę, że nawet było można się pokusić o zwycięstwo. Były te piłki takie, gdzie mogliśmy na pewno strzelić tą bramkę i to były bardzo dobre sytuacje. Życzyłbym sobie, żebyśmy grali w każdym meczu takie dwie połówki, jak zagraliśmy tak naprawdę tą drugą, bo ta pierwsza, nie wiem, czy to nie była jedna ze słabszych połów, jakie zagraliśmy w tym sezonie w Ekstraklasie. Druga uważam była na dobrym poziomie i na pewno to jest taki drogowskaz dla nas, że jak będziemy trzymać taką dyspozycję z tej drugiej połowy, to myślę, że jeszcze nie raz zdobędziemy 3 punkty. Zagłębie Lubin wygrało z Radomiakiem 1-0, a Korona Kielce przegrała z Lechem Poznań 2-3. Kolejorz utrzymuje się na pozycji przodownika tabeli. Druga Jaga traci 4 punkty. W plus lidze dziś 2 mecze. Siatkarze Norwida Częstochowa wygrali z MKS-em Będzin 3-0, a Barką Karzany Lwów mierzy się z Bogdanką Lublin w tej chwili. Pierwszy set dla Lublinian do 18 upań. W Ekstraklasie w Tauron Lidze Chemik Police pokonał na wyjeździe MKS Kalisz 3-2, a Unii Opole gra w tej chwili z Pałacem Bydgoszcz jest 2-1. Strzelanina hokejowa w Nowym Targu. Szarotki zostały rozbite przez mistrzów Polski i jednocześnie lidera Ekstraligi. Unia Oświęcim wygrała 10-2. Komarch Krakowia pokonała po dogrywce GKS Katowice 3-2. Energa Toruń przegrała z GKS-em Tychy 1-3, a Zagłębie Sosnowiec wygrało z STS-em Sanok 3-0. Odrobina motorsportu. Stal Gorzów przegrała z Apatorem Toruń 43-46. To był pierwszy mecz o trzecie miejsce żużlowej Ekstraligi. W pierwszym meczu o złoto Sparta Wrocław przegrała z Motorem Lublin 43-47. Rewanże za tydzień. Opłacało się jechać na koniec świata. Załoga Orlenu, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak odczarowali rajd Chile, opowiada Kajto. Rajd Chile odczarowany. To było dla mnie bardzo ważne, żeby tym razem ukończyć bez problemów. I to się udało. Kończymy rajd na drugim miejscu w WRC 2 Challenger, co jest wyjątkowym dla mnie wydarzeniem, zwłaszcza po sobocie, wtedy kiedy już wszystko było ustawione i trzeba było się powstrzymywać przed tą jazdą taką na maksa. Przed każdym odcinkiem dziś mówiłem sobie: Kajto, nie ciśnij, bo nie ma takiego powodu, a i tak mieliśmy przyjemność z jazdy. I na koniec jeszcze informacja, którą głosiliśmy wszem i wobec w trzeciej stronie medalu. Tadej Pogaczar, mistrzem świata w kolarstwie szosowym. W tym roku wygrał też m.in. oczywiście Giro d'Italia, Tour de France. Słoweniec na 77 km przed metą zaczął szaleńczą szarżę, bardzo ryzykowną, ale jak się okazało skuteczną. Finiszował solo przed Australijczykiem Benem O'Connorem i Holendrem Mathieu van der Poelem. Przez 200 km uciekał Piotr Pękala. Brawo za tę akcję. A ta noc i poranek będą zimne, ale z kolei jutro w ciągu dnia temperatury wzrosną do 13, maksymalnie 15 stopni. Chłodniej będzie tylko w rejonach podgórskich, tam około 10 stopni. Będzie pogodnie, tylko na południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Od lat opowiada o tym, co dzieje się w Brukseli. Przewodnicząca komisji ma na miejscu zobaczyć, jak wygląda europejski mechanizm obrony cywilnej, działa w praktyce. Komisja Europejska przekazuje informacje pozostałym państwom. Jak wygląda jej praca? Ile kilometrów pokonała już przemierzając korytarze w Brukseli i Strasburgu? Co robi, gdy odpoczywa od opowiadania o unijnej polityce? Beata Płomecka. To ona będzie kolejną bohaterką pasma Ludzie. Zapraszam w poniedziałek po 23. Beata Płomecka. Michał Nogaś. Ludzie. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

tym może grać tylko on. Amerykański saksofonista Colin Stetson, od lat związany jednak ze sceną w Montrealu, tam też mieszkający. Znamy go z płyt solowych, koncertów, także w Polsce. Znamy z bardzo osobistej reinterpretacji trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, którą nagrał i wykonał na koncercie w Katowicach już parę lat temu. Saksofonista, powiedziałbym, inny niż inni. Dzięki zastosowaniu techniki oddechu cyrkulacyjnego jest w stanie grać bez dłuższych przerw, tworząc na saksofonie swoiste pętle dźwiękowe. Stetson wydał właśnie swoją nową płytę The Love It Took to Leave You, która będzie nam dzisiaj towarzyszyć, pierwszą solową od dłuższego czasu, dokładnie od roku 2017. Malediction to kompozycja, która zabrzmiała przed momentem. Colin Stetson trochę na występach gościnnych dzisiaj w Samocha, bowiem zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia powracam do koncertowych nagrań z festiwalu Unsound. Tegoroczna edycja właśnie się rozpoczęła i potrwa tydzień do 6 października. Mikrofony Polskiego Radia rejestrowały koncerty w Krakowie od 2014 roku. Przed tygodniem mówiłem Państwu, że mamy nagranych blisko 20 koncertów, ale sprawdziłem dokładniej, ta liczba jest ponad dwukrotnie większa, bowiem jak zapewne bywalcy festiwalu wiedzą, koncerty ansandowe dzielą się na części, zatem tych zarejestrowanych występów mamy około 50. Bardzo różnych artystów, solistów, grup i projektów specjalnych. Dziś, podobnie jak przed tygodniem, subiektywny wybór z tego katalogu i kolejni znakomici artyści. Zaczniemy od Mabe Fratti, czyli Unsound, rok 2023. Mabe Fratti, czyli wiolonczelistka, kompozytorka rodem z Gwatemali, która jednak od kilku lat działa na alternatywnej scenie muzycznej Meksyku. Wydaje płyty pod swoim nazwiskiem, występuje także w kwartecie Titanic, w formacji Fet Fet Fet oraz w grupie Amor Muere. W większości tych przedsięwzięć towarzyszy jej Ila Katolika, czyli stały współpracownik Hector Tosta. I on także pojawił się na koncercie w Krakowie, ale oprócz artystów zagranicznych pojawili się także Polacy, czyli Hubert Zemler, nasz znakomity perkusista, oraz artyści spółdzielni muzycznej, czyli zespołu muzyki współczesnej z Krakowa. Zatem fragment występu Mabe Fratti z festiwalu Unsound. Piękny koncert, zresztą proszę posłuchać tego fragmentu. Koncert został zapowiedziany przez samą artystkę w sposób bardzo sympatyczny, a później już muzyka. Hello, hello. Hi, my name is Mabe Fratti. I am very happy to be here with you all today, with, and especially with all these great musicians. Hubert Zemler, Ila Katolika, or Hector Tosta. And Spodeshnia, please, Gosia, say it well, because my... Spółdzielnia muzyczna. Perfect, yeah. Thank you.

Desde el cielo. Mabe Frati i goście. Unsound, 6 października 2023 roku, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie. Mabe Frati, śpiew i wiolonczela, Hector Tosta, gitara i śpiew, Hubert Zemler, perkusja oraz muzycy spółdzielni muzycznej, Paweł Dziewoński i Konrad Gołda, grający na waltorni, Małgorzata Mikulska, grająca na flecie i Konrad Pisera, grający na trąbce. I kolejny koncert z roku 2023, zupełnie inny. Amerykański artysta, performer związany ze sztukami plastycznymi, Lonnie Holly. Na scenie muzycznej działa relatywnie od niedawna. Pierwsze jego nagrania pojawiły się w roku 2012, ale jego ostatnia płyta, Oh Me, Oh My, z roku 2023, została znakomicie oceniona i od razu trafiła do czołówki najlepszych płyt roku 2023. Lonnie Holly to, należałoby powiedzieć, wokalista, choć to mało powiedziane, bo to jest swoisty narrator, opowiadacz historii, trochę szaman na scenie, jeśli widzieli kiedyś Państwo jego koncert, pełen energii i powiedziałbym takiej energii nieokiełznanej. W Krakowie zaprezentował materiał całkowicie wyimprowizowany, niepowtarzalny. Taką ma zasadę, że gra zawsze inne koncerty, zresztą nie gra ich tak wiele. 4 kompozycje i jedna z nich już teraz. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Proszę tylko posłuchać nie tylko muzyki, ale i tej początkowej zapowiedzi. Ona jest bardzo istotna. Good evening. In 1979, a house fire took the life of 2 small children in Birmingham, Alabama. And when their mother learned that she didn't have enough money to buy tombstones to properly bury her children, what had been depression turned to despair. Her brother, Lonnie Holly, who was 29 at the time, wanted to do something to lift his sister's spirits, and he carved tombstones for his niece and nephew and presented them to his sister. And when he did, her despair lifted when she realized that her children would be properly buried. And it was at that moment that Lonnie understood the cathartic power art had. From that moment until today, he has continued to make art out of anything that was available. You know what? I told Lonnie I would do an intro, but I think it's more important that you hear these guys work. Tonight, he's going to be joined by Lee Baines on guitar and Marlon Patton on drums and bass pedals. The music they're making for you tonight is created just for you. It's not on any of their records. It won't be played tomorrow. It's happening today, tonight, just now. Please give a nice warm welcome to Lonnie Holly with Lee Baines and Marlon Patton. Thank you. prawdziwy szaman na scenie. Tak, to jest chyba najlepsze określenie na tego artystę. Lonnie Holly na festiwalu Unsound w Krakowie wystąpił dokładnie 8 października 2023 roku, a towarzyszyli mu Lee Baines oraz Marlon Patton. Muzyka w całości wyimprowizowana. Jak wspomniałem, artysta zagrał wszystkie te kompozycje po raz pierwszy. Właściwie trudno powiedzieć, czy są to kompozycje, bardziej historie wyimprowizowane, słowno-muzyczne. I tak właśnie to zabrzmiało wówczas w Krakowie. Bardzo jestem ciekawy, jakie będą dalsze losy tego artysty, jak będzie wyglądała jego twórczość, ponieważ za każdym razem jest to coś zupełnie innego. Chociaż na płytach ona aż tak bardzo szalona i nieprzewidywalna nie jest. Zresztą na ostatniej płycie, o której wspominałem, tego muzyka pojawia się cała grupa znakomitych gości, m.in. Michael Stipe. No ale to już zupełnie inna historia. I jeszcze jeden fragment z koncertowego archiwum Unsoundu z roku 2023. Tak biegamy po różnych koncertach, zmieniając style, gatunki, estetyki i teraz coś kompletnie innego. Claire Rousset, artystka dźwiękowa działająca w Los Angeles i krakowska kompozytorka Martyna Basta. Obie panie tworzą niezwykle intymną muzykę, gdzieś na granicy piana, na granicy szeptu, muzykę elektroniczną, wciągającą, muzykę w dużym stopniu minimalistyczną i transową. To połączenie obu pań to, myślę, był strzał w dziesiątkę, który będzie procentował w najbliższych latach. W 2023 roku spotkały się po raz pierwszy i po raz pierwszy zagrały właśnie na festiwalu całkowicie nowy materiał, który gdzieś tam wcześniej przygotowywały. Całość brzmiała bardzo dobrze, 30 kilka minut. Myślę, że będzie kontynuacja. Ja Państwu zaprezentuję drobny fragment tego występu, ale myślę sobie, że mam ochotę na posłuchanie razem z Państwem także całego tego materiału. A może będzie na przykład kiedyś z tego płyta. Krakowskie Kino Kijów, Martyna Basta, Claire Rousset, a ja wracam po godzinie 22. Thank you.